sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide sahabisi, o yolumuzun tartışılmaz rehberleri, o karanlık gecelerimizi aydınlatan yıldızlar, hayatın her alanında bize rehber oldukları gibi vahyin nasıl anlaşılması noktasında da tartışılmaz rehberdirler. Gerçekten insan şöyle o aynaya bakınca nasıl inanmışlar, nasıl anlamışlar, biz o anlayışın neresindeyiz diye bir muhasebe yaptığı zaman bazen ümitsizliğe kapı bile açabilir. Onlar nerede, biz nerede diyebilir. Bunu dememiz de gerekiyor. Ne yaparsak yapalım, biz o bahtiyarların elde etmiş oldukları o ruh iklimine varmamız mümkün değil. Bunu baştan kabul ediyoruz zaten. Ve şu müjdenin sahipleri olarak yürümeye çalışıyoruz. Hani Allah Resulü bir gün kardeşlerim diye hitap etmişti ya bizlere, onu görmedikleri halde ona iman edenlere bir dua gelmişti orada. Ya Rabbi, onların yaptıkları biri, yapmadıkları ona say. Demek ki aramızda böyle bir fark var. Biz bir yapacağız, on kazanacağız. Bizim birimiz ashabın onu ile kefede aynı şekilde tartılacak. Böyle bir müjdeden dolayı sevinçliyiz. Böyle bir müjdeden dolayı ümitlerimiz artıyor. Böyle bir müjdeden dolayı Allah Resulü'nün ashabının yolunda yürüme şevkimiz daha da ziyadeleşiyor. Rabbim inşallah ümitlerimizi boşa çıkarmaz. Bizi işin son gününde mahcup olup boynu bükük kalanlardan değil, sevinenlerden ve gülenlerden eyler. Sahabenin Kur'an anlayışı ve bu dersin büyük önemli bir başlığı nüzul ortamı. Ona geçmeden önce nasıl Kur'an okumalıyız sorusuna bir cevap olsun diye bir tablo aktaracağım sizlere dostlar. Tablomuzun kahramanı sahabe değil, o altın silsilenin kahramanlarından biri değil ama onlara çok yakın. Saadet asrında yaşamış, sahabi olamamış ama sahabilerle at başı gitmiş bir şahsiyet. Kim bu? Ahnef İbni Kays. Çok tanınmaz bizde Ahnef İbni Kays. Ama gelin görün ki Arapların darb-ı meselelerinin ve kıssalarının üstadı olmuştur. Atasözlerinin efsanevi komutanlarından biri olmuştur Ahnef İbni Kays. Halen bile Araplar onun bazı kahramanlıklarını anlatarak çocuklarını büyütürler. Öyle bir şahsiyet ki geç gelip ama geç kalmayan, geç gelip günahlarının ve geç kalışının kefaretini hayatta iken ödeyen bir şahsiyet. Nasıl Kur'an okumuş, onun şahsından bize nasıl bir yol açılır? Onun cevabı olabilecek bir tablo. Ona geçmeden birkaç cümleyle de olsa bu büyük İslam şahsiyetini size tanıtayım dostlar. nübüvvetin 10. yılında doğmuş. Yani Taif günleri, yani hüzün senesi. Allah Resulü'nün nübüvvetinin 10. yılı hicretten 3 yıl önce. Efendimiz vefat ettiği zaman bu zat 15 yaşlarında bir delikanlıydı. Mensup olduğu kabile, Beni Temim kabilesi, davete biraz soğuktu. Her ne kadar İslam davetçileri birkaç kez Allah Resulü hayattayken bunlara gitse de müsbet bir cevap alamadan geri döndüler. Ve Ahnef İbni Kays da ne yazık ki Allah Resulü hayattayken gelip iman edip sahabi olma şerefinden mahrum oldu. Aslında asıl ismi Sahr'dır. Sahr İbni Kays. Ahnef lakabıdır. Lakap daha sonra isme dönüşmüştür. Ne demek Ahnef biliyor musunuz? Araplar çarpık bacaklılara Ahnef derler. Ayaklarında biraz çarpıklık vardı bu büyük İslam şahsiyetinin. O çarpıklıktan dolayı ismi Ahnef olarak kaldı. 15 yaşında Efendimiz vefat ettiği zaman o 15 yaşındaydı ama Allah Resulüne iman etmemişti. Ebu Bekir döneminde de etmedi. Hazreti Ömer döneminde Beni Temim'in tamamı Müslüman olunca Ahnef İbni Kays da onlarla birlikte Müslüman oldu. Müslüman olur olmaz söylediği söz şu oldu: ben günahlarımın kefaretini ödeyeceğim. Geç kaldım, o geç kalışımı telafi edeceğim. Ve geldi Hazreti Ömer'in önünde durdu. Ey emir el müminin, bana ne vazife yüklersen yükle, ben hazırım dedi. Hazreti Ömer de bazen onu er olarak, bazen komutan olarak, bazen vali olarak Basra'dan İran'a, İran'ın Horasan vilayetine kadar kaç kez gönderdi getirdi. Destan üstüne destan yazdı o şahsiyet. Ve Hazreti Ömer ondan razı olarak gitti. Hazreti Osman döneminde de durmadı. Yine gayret gösterdi. Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci bölümünde fitneler İslam dünyasında yayılmaya başlayınca bu büyük İslam komutanı biraz sessizliği tercih etti. Bir müddet sonra Hazreti Osman şehit edilip Hazreti Ali halife olunca Hazreti Ali'ye ilk biat edenlerden birisi oldu. Hazreti Ali Cemel vakasında, o kardeş kavgasında, asker toplamak için kendi taraftarlarına haberler gönderince Ahnef İbni Kays biraz sessiz kaldı. İki adaletin mücadelesiydi Cemel. Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin. Ve Ahnef İbni Kays bu kardeş kavgasında herhangi bir yere taraf olmadı. Ve o vaka malumunuz olduğu üzere Hazreti Ali'nin lehinde neticelendi. Cemel'den sonra Sıffın oldu. Sıffın harbinde Ahnef İbni Kays ilk saflarda yer aldı. Çünkü Sıffın imamet ile saltanatın mücadelesiydi. Ahnef İbni Kays gibi bir yiğit de elbette ki safını imamet tarafında belirlemeliydi. O savaşta savaştı. Savaş hakem olayıyla neticelendi. Ahnef yine ortada. Ne olur ey Ali dedi, beni hakemin olarak seç. Hazreti Ali'nin de gönlü vardı ama Kufeliler bırakmadı. Hakem olayı, Nehveran savaşı, Hazreti Ali'nin şehadeti derken Ahnef biraz olsun kabuğuna doğru çekildi. Emir Muaviye zamanında sessiz kaldı. Emir Muaviye de ona iyileşmedi. ne zaman Ahnef'i Şam'a davet etti biliyor musunuz? Hilafetinin son günleri. Oğlu Yezid'i velihat olarak tayin edecek ve bu tayin işlemi için birilerinden fetva istiyor. Gelen herkes ya korkusundan ya menfaatinden ya da farklı bir mülahazadan dolayı fetva veriyor. Ahnef de o topluluğun içerisinde ve Emir Muaviye ona soruyor. Ne dersin oğlum Yezid'in halifeliği için? Bir an sessiz kalıyor. Sonra cevap bekleyen o yüzlere diyor ki, doğru söylersem eğer Allah'tan korkarım. Yalan söylersem eğer sizin şerrinizden korkarım. Daha da sormaz Emir Muaviye. Çünkü o sözün ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Aslında o sözüyle Ahnef bu seçimin meşru bir seçim olmadığını söylemiş oluyordu. Böyle bir yiğit komutan işte. Hak ve hakikat namına başladığı yolculuğunu basamaklarını onar onar çıkarak tamamlayan büyük bir İslam şahsiyeti. Nasıl Kur'an okurmuş? Gelin onu görelim. İran fethi sırasında çadırların arasını dolaşıyor. Bir çadırdan bir karinin sesi yükseliyor. Kur'an kıraatini duyar duymaz Ahnef o sese kulak kabartıyor. Kari Enbiya suresini okuyor. 10. ayete geliyor. 10. ayeti duyar duymaz Ahnef yere yığılıyor. Ve defaatle o ayeti dilinde tekrarlıyor. Ne diyor o ayet? لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Biz size öyle bir kitap indirdik ki o kitapta sizin kendiniz anlatılıyor. Halen akletmeyecek misiniz? Ahnef defaatle bu ayeti tekrar ediyor. Ve sonra dönüp kendi nefsine diyor ki, Rabbim beni anlatıyormuş da bu kitapta, ben halen kitaptaki yerimi bulamamış. Allah beni nasıl anlatıyor? Hiç böyle yaklaştınız mı Musaf'a dostlar? Herkes bizi anlatıyor, biz de bizi anlatıyoruz. Peki ilahi kelam bizi nasıl anlatıyor? Bizi Kur'an nereye koyuyor? Bizim şahsiyetimize ait özellikleri nasıl resmediyor? Ahnef bunu sordu nefsine. O ayette geçen kum zamirini, siz zamirini sahabeye yönelik bir mesaj olarak okumadı. Hayır dedi. Ayetin muhatabı benim ve ayet bana söylüyor, beni söylüyor, beni anlatıyor. Askerlerine dedi, çabuk bana bir mushaf getir. Mushafı aldı eline ve başladı okumaya. Ben neresindeyim kitabın? İnkarcı tipleri okudu. Ya Rabbi bunlardan değilim dedi. Çünkü ben senin hakikatini inkar eden bir şahsiyet değilim. Münafık tipleri okudu. Hayır dedi. Ben imanıma nifak bulaştıran biri de değilim. Fasıkları okudu. Korktu. Acaba fasıklardan olabilir miyim? Muttakileri okudu. Ben nerede? Onlar nerede dedi. Müminleri okudu. Müslimleri okudu. Eğer menfi bir şahsiyet ise Allah'a sığındı. Müsbet bir şahsiyet ise onlardan olmak için Allah'a dua etti. Okuya okuya okuya en son Tevbe suresinin 102. ayetine geldi. O ayet Tebuk savaşına katılmayıp pişman olan, günahlarını itiraf eden, salih amel sahipli iman edenleri anlatıyordu. Ayet diyordu ki bir kısım insanlar da günahlarını itiraf ettiler. İyi bir ameli kötü bir amele karıştırdılar. Ama buna rağmen tevbe ettiler. Umulur ki Allah da onların tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ben beni buldum dedi. Ben buyum işte. Ben buyum. Ya Rabbi bu ayet beni anlatıyor işte. Doğru, ben günahımı itiraf ediyorum. Bir kısım iyi amellerim var ama iyi amellerime kötü ameller bulaştırdım. Ona rağmen senin mağfiret kapından başka bir kapının olmadığını da biliyorum. Senin Rahim ve Gafur isimlerine sığınarak ümit tokmağını senin mağfiret kapına güm güm diye inletiyorum. İşte ben buyum dedi ve kendini buldu. Ne dersiniz dostlar böyle okumayı? Neredeyiz? İlahi kelam bizi nasıl resmediyor? İnşallah biz de Ahnef gibi işin sonunda sevinenlerden, o mağfirete sığınanlardan oluruz. Bu bilgiyle gelin vahyin iniş üssüne yeniden dönelim. Ve sahabenin Kur'an anlayışını doğru bir biçimde anlayabilmemiz için önemli bir alan olan bu alanı biraz daha irdeleyerek anlamaya çalışalım. Geçen dersi şöyle bir hatırlayalım. Dedik ki iniş üssünün seçilme sebebi olarak 5 temel faktör sayılabilir. Özel bir coğrafya ve konumdan dolayı, özel bir iklimden dolayı, tarihsel birikimden dolayı, sosyal, kültürel ve dini yapıdan dolayı, bölgenin kullandığı dilden dolayı 5 sebep. Ve biz geçen dersimizde özel bir coğrafyayı ve özel bir iklimi anlamaya çalıştık. Şöyle bir cümleyle özetlersek şunu diyebiliriz. Bölgenin coğrafyası da iklimi de mesajı gibi evrenseldir. Bunu bir kere bilelim. Evrensel bir coğrafya, evrensel bir iklim. O halde gelin üçüncü şıkkı bugün anlamaya çalışalım. Tarihsel birikim. Böyle önemli bir coğrafyanın dostlar, çok ciddi bir tarihsel birikimi olduğu hepimizin tahmin edebileceği bir şeydir değil mi? Bahsettiğimiz yer onlarca peygambere yataklık etmiş olan bir yerdir. Bahsettiğimiz yer yeryüzünün ilk mabedinin kurulduğu yerdir. Bahsettiğimiz yer her yıl 20 milyon insanın baş koyup yüz sürdüğü, lebbeyk deyip geldiklerini aleme duyurdukları bir yerdir. Böyle bir yerin tarihsel birikiminin muktesebatı, elde kalanı herhalde birkaç derse sığacak kadar az olmamalı. Onun için ben çok da teferruatlara sizi boğmadan tarihsel birikimi 3 başlıkta anlatmaya çalışacağım. Birinci başlık Kabe'nin ibda ve inşa sürecinden sonra Allah Resulüne gelene kadar ki geçirdiği süreç. İkinci başlık Zemzem kuyusunun bulunuşu ve o kuyunun bulunuşundan sonra ileriki zamanlarda önümüze çokça çıkacak bir olay olarak Emevi Haşimi rekabetinin tarihi arka planı. Üçüncü başlık da dillerdeki müjde, beklenen son nebinin o coğrafyadaki, o bölgedeki etkileri. Bu üç başlığı sırasıyla anlamaya çalışacağız. Ama bugün Bismillah diyoruz. Kabe'nin ibda ve ihya sürecinden sonraki geçirmiş olduğu evreleri, geçirmiş olduğu tarihi olayları anlamaya çalışıyoruz. İşin başında şunu söyleyelim dostlar. Hazreti İsmail'den sonra o bölge başka bir peygamberi ağırlamamıştır. O süreç kaç senelik bir zamana tekabül ediyor? İsmail ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanına kadar takriben 5000 sene. 5000 sene zarfında bölge İsmail Aleyhisselam dışında başka bir peygamberin ana yatağı olmamıştır. Peki İsmail'den sonra peygamberler gelmedi mi? Elbette ki geldi. Hadislerin aktardıklarını söylemeyeceğim. Sadece Kur'an'ın bize söylediği İshak Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar 15 peygamberin geldiğini biliyoruz. Nerelere geldiler dostlar bunlar? Biliyorsunuz İshak Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam kardeştirler. Babaları bir, anneleri farklı. İsmail'in annesi Hacer, İshak'ın annesi Sare. İshak Beni İsrail'in ilk atasıdır. Onun oğlu Yakup, İsrail diye anılan ilk peygamberdir. Onun oğlu Yusuf. Ondan sonra sırasıyla Şuayb, Harun ve küçük kardeşi Musa, Davud ve oğlu Süleyman, Eyüp, Zülküf, Yunus, İlyas, Elyase, Zekeriya oğlu Yahya, Yahya'nın teyzesinin oğlu İsa. Nerede yaşamış bu 15 peygamber? Mısır, Kudüs, Ninova yani Şam. Geçen dersi hatırlayın. Nil'den Fırat'a başka yer yok. 15 peygamberin de ana yatağı Nil ile Fırat nehrinin aralarındadır. Peki bu 15 peygamberin hiç mi yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe ile ilişkileri olmamış? Kur'an açıkça bir şey söylemez bize. Hadislerde, bazı hadislerden kapı açılabilir ama çok da net bir bilgi yok. Biz ilişkilerinin olduğunu bugün muharref olmasına rağmen, tahrif edilmesine rağmen geçmiş ilahi metinlerde görüyoruz. Tevrat'ta ve İncil'de. Ve yine peygamberlerin hayatlarını anlatan çoğu İsrailiyat olsa bazı tarihi kitaplarda görüyoruz. Özellikle peygamberlerin uzlet dönemlerini, yani kavimlerinin arasından çekilip bir müddet kayıp oldukları dönemleri biz tahminen Kabe ve çevresinde geçirdiklerini söyleyebiliyoruz. Ve bir de Allah Resulü'nden bize intikal eden bir sözden. Efendimiz bir gün sahabeye işaret etti. Hicri İsmail'i ve Hatim'i. Şurayı görüyor musunuz dedi. Ashab evet ya Resulallah dedi. İşte oranın altında 70 peygamber metfundur. Biz biliyoruz ki orada Hacer validemizin ve İsmail Aleyhisselam'ın kabirleri de var. Bu 70 rakamı mecaz mıdır, hakikat midir bilemiyoruz ama mecaz olma ihtimali fazladır. Allah Resulü'nün bu sözüyle biz orada başka peygamberlerin de yaşadıklarını çıkarabiliyoruz. Ama şunu bir daha itiraf edelim ki bu çıkarımımız tahminden öteye geçmiyor. Peki tahminlerden öteye geçirebileceğimiz bir bilgi var mı? Var. Şöyle bir bilgi var ki İsmail aleyhisselamdan Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'e kadar bölge hiçbir zaman cazibesini yitirmemiştir. Her zaman dünyanın çekim merkezi olmuş. Her zaman insanlığın ilgi odağı olmuş. Her zaman tarih o bölgelere ait bir şeyler yazmıştır bize. Bunu biliyoruz. Ama peygamberlerle olan ilişkisini tahminden öteye geçiremiyoruz. Peki bildiğimiz bilgiler üzerinden konuşalım. İsmail aleyhisselamdan sonra ne oldu? İsmail aleyhisselamın cürhümilerden, İsmail aleyhisselam Yemenli cürhümilerden bir hanım ile evlendi. Ve bu hanımdan 12 tane oğlu oldu. 12 oğlun en büyüğü Nabit isimli bir erkek evladıydı. Nabit baba İsmail'den sonra Kabe'nin ve bölgenin hakimi oldu. Yıllar yılı İsmail'in soyu o bölgenin idaresini elinde tuttu. Ama dedeler çoğalınca arada nesiller uzayınca İsmail'in torunlarında da tevhidi dinden sapmalar başladı. Ve öyle bir sapma oluştu ki dostlar, cürhümiler Allah'ın kendilerine bir ikram ve ödül olarak ellerine bırakmış olduğu Kabe'nin idaresine yakışmayan bazı fiillerde bulundular. Gayri ahlaki. Kabe'nin haremi ismetine leke sürebilecek kadar gayri ahlaki ve gayri insani. İnsanlara zulüm yapacak bir düzeye taşıdılar. Küfür devam eder ama zulüm devam etmezdi değil mi? Allah çekip aldı cürhümilerin elinden. Bölgenin tüm Arap kabilelerini cürhümilere karşı bir arada topladı. Bütün Araplar cürhümilere karşı birleştiler. Ve o dönemde Beni Huza kabilesinin Gubşanlılar kolu bir harp ile cürhümileri bölgeden sürüp çıkardı. Ve Kabe'nin hakimiyetini Gubşanlılar ellerine geçirdiler. 4 asır sürecek bir süreç başlıyordu şimdi. Beni Huza'nın Gubşanlılar kolu. Başlangıçta iyiydiler. En azından cürhümiler kadar İnsanlara zulüm yapmıyordular. Ama çok daha büyük bir zulmün altına bunlar imza attı. Ne oldu biliyor musunuz dostlar? Kabe'ye putları getiren ilk kavim oldular. İbrahim'in dininden bahsediyoruz. Biz hayal dünyamızda İbrahim'i şekillendirdiğimiz zaman İbrahim'in sağ elinde bir balta çizeriz. O balta niçin? Putları kırmak için. Şimdi onun torunları bölgeye put taşımaya başladılar. Bunun bir alt zemini var dostlar. İlerleyen derslerde geleceğiz ama birkaç cümleyle söyleyeyim. Aslında Arap dünyasında, yani o günün Araplarındaki putçuluğun yayılmasının çok masum bir alt zemini var. Putçuluğun masumu mu olur diyeceksiniz. Var. Nasıl oldu biliyor musunuz? Oraya gelen hacılar sırf bölgenin hatıralarını unutmamak için bölgeden küçük küçük taşlar götürdüler kendi yerlerine. Şekilsiz taşlar. Kabe'yi hatırlayalım diye, Mekke'yi hatırlayalım diye masumane bir şekilde bölgeden başka yerlere taşlar gitti. Aradan nesiller geçince o nesiller bu hatıraları birer puta dönüştürdüler. Kutsiyet atfetmeye başladılar. O taşlarda Allah'a ait bazı özelliklerin resmedildiğini, remzedildiğini düşünmeye başladılar. Bakın bir adım atıldı putçuluğa. Asıl büyük sapma nasıl oldu biliyor musunuz? Gupşanlılar döneminde. Bölgenin tanınmış bir kralı Amr İbni Luhay. Bu zat cömertliğiyle, kahramanlığıyla, savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle meşhurdur. Bir gün Suriye'ye bir ziyarete gider Amr. Bakar ki Suriye ahalisi resimli putlara tapıyorlar. Süret şeklinde. Ya insan suretinde, ya çeşitli hayvanlar suretinde affedersiniz, ya da garip suretler şeklinde. Şöyle bir baktı, bir sureti beğendi, o surete büyük bir para ödeyerek satın aldı ve Kabe'ye getirdi. O put hangi puttu biliyor musunuz? Hubel. Bölgeye giren ilk put işte Hubel. Ve ondan sonra da putlar putları izledi. Allah Resulü geldiği zaman Kabe'nin içerisinde 360 tane put oluşmuştu. Nereden nereye gelindi? Nasıl bir noktayadan başladı? Nasıl bir noktaya vardı? Ve o putçuluk artık bölgenin asli bir dini unsuru olarak gelişti ve çoğaldı. 400 senede Gupşanlılar dostlar Kabe'nin idaresini ellerinde tuttular. 400 senenin sonlarına doğru Beni Kinane'nin yardımıyla Kabe'nin hakimiyeti Allah Resulü'nün 5. babası olan Kusay'ın eline geçti. Kusay büyük bir devlet adamıydı. Büyük bir ticaret insanıydı. Özel bir kabiliyetiyle Kabe'nin yıldızını daha da parlattı. Darunedve'yi kurdu. İlk Kur'an odur. Darunedve bugünün lisanıyla parlamentodur. Onun için merhum Hamidullah Hoca Mekke'yi demokratik bir toplum olarak resmeder. Parlamentonun bulunmasından dolayı. Çok da yabana atılacak bir nitelendirme değildir bu. O dönemin şartları içerisinde değerlendirdiğimiz zaman bu nitelendirmenin ne anlama geldiğini çok iyi anlarız. Böyle bir coğrafya, böyle bir özel konum. 400 senede Kusay'dan başlayarak Allah Resulü'nün 400 senenin sonrasında 250 senede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedelerinin elinde oluşan bir idare, Kabe'nin idaresi. Peki dostlar, Kabe bu dönemde bu kadar uzun bir süre içerisinde herhangi bir değişikliğe uğradı mı? 5000 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Hepsini bilmiyoruz ama Ezraki'nin Ahbarul Mekke'sinden öğrendiğimize göre Kabe 3 önemli tadilat geçiriyor. Ve bu 3 önemli tadilatta da yavaş yavaş İbrahim'in temellerinden sapmalar oluyor. İbrahim'in inşa ettiği Kabe ile bugün bizim ziyaret ettiğimiz Kabe'nin şekil itibariyle farkları var. Bunu bizzat bize söyleyen Allah Resulü'dür. Buhari ve Müslim'de geçer. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemize içini dökerken şöyle bir şey söyler. Ey Ayşem der. Eğer kavmimin cahiliye ile olan bağları daha yeni olmasaydı ben Kabe'yi yıkar İbrahim'in temelleri üzerinde yeniden yapardım. Ama yapmıyorum. Allah Resulü'nün bir temennisi bu. Peki bu temenniyi yapan hiç olmadı mı İslam tarihinde? oldu dostlar. Kim yaptı biliyor musunuz? Babası Allah Resulü'nün havarisi, annesi Sıddık'ın kızı, Zunnutakayn sahipliği, çifte kuşaklı Esma'nın oğlu Abdullah İbni Zübeyir. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra Mekke'nin yönetimini ele geçirince Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerinde inşa etti. Ama çok sürmedi onun hilafeti. Zalim Haccac mancıklarla dövdü Kabe'yi, yaktı, yıktı. Her tarafı viran etti. Yeniden Kabe'yi eski haline döndürdü. Bir seferdir ve çok az bir süreçtir. Peki dostlar, ne farkı var İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe ile bugün bizim ziyaret etmek için can attığımız o kutsal yapının? Farkları var. Birkaç farkından bahsedeyim isterseniz. Önce şunu söyleyeyim dostlar. Kabe küp demektir. Aslında küp bütün kenarları eşit bir şekle denir. Yani altı kenarı varsa üstünü ve altını da sayarsak 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. 6 kenarının da eşit miktarda olması şarttır. Ama bakıyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe küp olmaktan ziyade bir dikdörtgen şeklindedir. Sanki Allah ileride geçireceği evreleri bilircesine, elbette ki biliyor ama o bilginin neticesinde isimlendirmek istercesine Kabe demiştir. Yeryüzünün ilk beytine. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la inşa ettiği Kabe'nin böyle bir şekil itibariyle özelliği var. Nasıl ebatları? Kuzeydoğu duvarı 32 zira. Güneybatı duvarı 1 zira ufak, 31 zira. Güneydoğu duvarı 20 zira. Güneybatı duvarı 22 zira. Yükseklik sadece 9 zira. Hocam, zirayı bilmeyiz. Bunu biz anlayabileceğimiz bir lisana çevirelim diye sorabilirsiniz. Ben de çevireyim. Bölgede kullanılan ölçü birimi zira'ul yeddir. Yed zirası, el zirası. Bunun da bugünkü ölçü birimlerindeki karşılığı 46.2 santimdir. Bu santime çevirirsek nasıl bir ölçü elde ederiz? 14 çarpı 78 çarpı 14.32 çarpı 9.24 çarpı 10.16. Bakın, uzun kenarları 14, kısa kenarları 9-10. Yani küp olmaktan ziyade bir dikdörtgen. Yükseklik ne kadar? Sadece 4 metre 15 santim. Peki bugünkü Kabe'nin ölçüleri nedir? Bugünkü Kabe küpe yakındır işte. 12.84 bir duvarı, 11.28 bir duvarı, 12.11 bir duvarı, 11.52 bir duvarı. Yükseklik ne kadar? 14 metre. Fark böyle. En temel fark nedir biliyor musunuz dostlar bu yapıda? En temel fark, bugün hatim duvarının içi, o yarım daire şeklinde Ruknul Iraki ve Ruknul Şami bölgelerinde kalan kısım var ya, oraların Kabe'nin dışında tutulmasıdır. Orası Kabe'nin içidir aslında. Yaklaşık 2 metrelik kısmı Kabe'nin içinden sayılır. Delil mi? Delili yine Allah Resulü veriyor. Nesai ve Tirmizi'de geçiyor. Son haccı yine Allah Resulü'nün yanında Hümeyra'sı. İyi ki var, iyi ki var da o aklıyla bize nice şeyler kazandırıyor. Ya Resulallah, ne olur beni Kabe'nin içine sok da bir namaz kılayım. Allah Resulü sokmak istemiyor. Çünkü böyle bir şeye kapı açılırsa sonradan gelecekler de Kabe'nin içerisinde namaz kılmak isteyecekler. Ve bu bir sıkıntıya yol açacak. Hümeyra'sının elini tutuyor, Hicr'in içerisine getiriyor. Hatim duvarının içerisine. Ey Ayşem, burada namaz kıl. Burada namaz kılmak Kabe'nin içerisinde namaz kılmak gibidir. Bir müjde işte dostlar. Onun için tavafın sahih olabilmesi için tavaf yapan hacının hatim duvarının dışından yapması şarttır. Uyanıklık yapıp duvarın içinden yapınca o şaftı geçersiz sayılır. Bir tavaf 7 şafttır. 7 dönüştür yani. Eğer hatimin içerisine girmişse o dönüşü geçersizdir. Ya iade edecek ya da ceza ödeyecektir. Çünkü Kabe'nin içerisinden değil, Kabe'nin dışından dönmelidir. Peki dostlar, burada şöyle bir şey desek acaba yanlış mı deriz? Allah'ın bir rahmetinin sonucudur bugünkü Kabe'nin şekli. Eğer İbrahim'in temelleri üzerine olsaydı bizler böyle bir mükafattan mahrum kalacaktık. Gidiyoruz şimdi Kabe'ye. Hicr'in içerisine giriyoruz. Orada namaz kılıyoruz. Sonra altın oluğun altında Kabe'nin saçaklarına sarılıyor. Orada gözyaşı döküp orada ağlıyor, dua ediyoruz. Orası Kabe'nin içerisinde olsaydı biz bu ikramdan mahrum kalmayacak mıydık? Allah'ın bir ikramı dostlar. Her şeyde bir hikmet var. Bundaki hikmet de bu olsa gerek. Bundan dolayıdır Allah Resulü ısrarcı olmamış. Eğer ille de öyle olması gerekseydi Allah Resulü kesinlikle yıktırır, onu yeniden inşa ederdi. Ama ihtiyaç duymadı. Çünkü buradan ümmete yönelik bir lütuf ve rahmet var. Başka ne farkı var İbrahim Aleyhisselam'ın Kâbesi ile bugünkü Kâbe arasında? İlk inşa edilen Kâbe'nin 2 kapısı vardı dostlar. Bugünkü kapının yerinde bir kapı, bir de tam karşıda bir kapı. Hacılar tavaftan sonra kapının birinden girer, diğerinden çıkardılar. Kâbe'nin içini de görürdüler yani. Daha sonra o kapılardan bir tanesi kapatıldı. Kapatılmakla kalmadı, yerle zeminle neredeyse eşit olan Kâbe'nin kapısı yükseğe kaldırıldı. Yükseltildi. Niçin yükseltildi biliyor musunuz? Rant için. O cahili Araplar yükselen Kâbe'nin kapısından herkesi değil parayı bastıranı geçirmeye başladılar. Bunun da böyle bir sebebi, böyle bir tarihsel sonucu var. Bugünkü Kâbe'nin kapısının yerden yüksekliği 1 metre 92 santimdir. Yüksektir. Ve o yükseklik Allah Resulü'nün nübüvvetinden 5 yıl önce, yani Efendimiz 35 yaşlarındayken Kâbe'de yapılan 3. ve son tadilatta olmuştur. O son tadilatı birazdan anlatacağım. İşte İbrahim Aleyhisselam ile sonraki dönemlerdeki süreçlerde Kâbe böyle bir değişim geçirdi. Ama böyle bir değişim geçirmesine rağmen hiçbir zaman Kâbe oranın ve bölgenin, bölge dışındaki tüm insanlığın cazibe merkezi olma özelliğini yitirmedi. Şimdi yıl 571 miladi. Daha teşrif etmemiş alemlerin sultanı. Ama bölgede bir olay yaşanıyor. O olay da Kabe'nin değerine değer katıyor. Nedir o olay biliyor musunuz? Kur'an'a da geçen fil hadisesi. Yemenli Sultan Ebrehe yeryüzünün ilk mabedini yıkıp insanların teveccühünü Kabe'den Yemen'e doğru kaydırmak için yola çıktı. Gelirken Abdülmuttalib'e ait 100 deveyi de önüne kattı getirdi. İnsanlar çaresiz, ne yapacaklarını bilmez bir biçimde Mekke'yi terk edip dağlara çekildiler. Abdülmuttalib bir ders vermek istiyordu Ebrehe'ye ve tarihe. O ders neydi biliyor musunuz dostlar? Vardı Ebrehe'nin huzuruna. Ben dedi Seyyidul Kavmum, kavmimin efendisiyim. Neye geldin Ebrehe dedi, develerimi istemeye geldim. Kahkahayla inletti çadırı Ebrehe. Sen ne biçim kavminin efendisisin ki ben sizin Allah'ınızın size hediye etmiş olduğunu iddia ettiğiniz o yapıyı yıkmaya geliyorum. Sen ise develerinin peşine düşmüşsün. Ne dedi Abdülmuttalip dostlar? Büyük bir teslimiyet içerisinde. Ben develerin malikiyim. Develerin sahibiyim. Beytin sahibi ise Allah'tır. Onu koruyacak olan Allah'tır. Ben değil. Bu çok büyük bir cevaptır dostlar. Çok büyük bir cevap. Anlayan insana. Eğer bu sözün gerçek manada anlamını anlasaydılar var ya, Ebrehe çeker giderdi. Ama anlamadı, anlayamadı. Düşünün, bir an bu tablonun içerisine dahil olun dostlar. Evinizi yıkmaya gelen karşıda bir düşman var. Siz ise evinizdeki bir eşyanın peşine düşmüşsünüz. Bu durumun iki açıklaması olabilir. Ya siz akıldan bir şeyler kaybetmişsinizdir ya da siz çok önemli bir yerden bir güvence almışsınızdır. Bu ya deliliktir ya da büyük bir teslimiyetin neticesidir. Abdülmuttalib'in tavrı neyin neticesidir? Haşa deliliğin değil. Teslimiyetin neticesidir. Çünkü o teslimiyet kahramanı olan bir dedenin torunu, teslimiyet kahramanı olan bir torunun da dedesidir. Meyvesi Muhammed, kökü İbrahim ve İsmail olan bir ağaçtan bahsediyoruz dostlar. Nasıl bir dedenin torunu Abdülmuttalip? İbrahim gibi bir dedenin değil mi? Gencecik hanımını, kundaktaki yavrusunu toprağında bir tek ot bitmez bir vadiye gelip terk edecek kadar bir teslimiyetin sahibi. İsmail'i düşünün, o silsilenin ikinci halkası. Babanın elindeki keskin bıçağa boynunu uzatıp kes baba sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin diyen bir dedenin torunu. Hacer'i düşünün. Bizi kime bırakıyorsun diyen İbrahim'e. Allah'a cevabını alınca yürü Allah bizimle beraberdir diyen bir ananın, bir ninenin torunu. Böyle dedelerin torunu. Ya kimin? Hangi torunun dedesi dostlar? Alemlerin sultanının değil mi? Hatırlayın Taif dönüşünü. O bir serzeniş. Serzenişten sonra Allah'a yakarışını. Eğer sen bana küsmedinse ya Rab, çektiğim her sıkıntı bana çok hafif gelir diyecek kadar bir teslimiyetin sahibi. Hicret yolunu düşünün. La tahzen. İnnallaha ma'ana sırrıyla yürüyen iki dostu düşünün. Allah Resulü'nü ve Ebu Bekir'i. Teslimiyetin zirvelerine doğru giden bir torun. Bedri düşünün. 313 insanla 1000 kişinin karşısına çıkışını. Hudeybiye'yi düşünün dostlar. 1400 insanla hiçbir kılıç, silah almadan Kabe'ye arkasında ve önünde boğazlanma riski olmasına rağmen yürüyüşünü. Teslimiyet değil de nedir bu? Allah Resulü'nün teslimiyeti deyince Gavres kıssasını anlatmadan geçemeyeceğim dostlar. Gavres Medineli büyük bir savaşçıydı. Ama her nasıl olmuşsa Allah Resulü'nün davetine düşman olmuştu. Ve hep aklından Efendimiz'i öldürmenin planlarını yapıyordu. Bir fırsatını düşürsem de çeksem kılıcımı uçursam Muhammed'in başını, kavmimi de kurtarsam kendimi de diyordu. Ve bir gün o fırsatı buldu. Efendimiz tek başına Medine'nin dışında bir ağacın altında uyuyor. Gavres dedi ki fırsat bu fırsat. Seni benim elimden kim alır? Yavaşça yaklaştı Allah Resulü'nün yanına. Kılıcını kaldırdı. Tam Efendimizin mübarek başına indireceği zaman şöyle bir söz söyledi. Ey Muhammed, seni benim elimden kim kurtarır? Unutmuş Gavres, nasıl dedelerin torunu olduğunu unutmuş. Allah Resulü uzanmış yatıyor. Ne bir panik var, ne bir heyecan var, ne bir şok var. Anında o mübarek lisandan çıkan kelime şu olur: Allah der. Onun Allah deyişi Gavres'in elinin bağını çözer ve kılıç yere düşer. Bu sefer kılıcı Allah Resulü alır. Aynı sözü söyler. Söyle bakayım Gavres. Seni benim elimden kim alır? Ya Resulallah, ben ettim, sen etme. O etmeyecektir, evet. Gavres'in de gönül kapısının anahtarlarını Allah Resulü teslimiyet ile açmıştır. Allah Resulü'nün o teslimiyeti Gavres'i bile sarsmıştır. Böyle bir torunun dedesi işte dostlar Abdülmuttalip. Ve bu teslimiyetin dersini veriyor zalim kral Ebrehe'ye. Ebrehe diyor ki al git diyor develerini. Alıyor develeri. Ne yapıyor o develeri biliyor musunuz? Hepsini Kabe'nin önünde kurban ediyor. 100 deveyi kurban ediyor Abdülmuttalip. Derdi deve değil çünkü onun. Derdi aleme, o günün insanına ve bugünün insanına, o bölgenin değer ve kıymetini öğretmek. Kurban ediyor. Sonra yaşlı gözlerle ellerini açıyor semaya. Ya Rabbi diyor, bizim yapacağımız bir şey yok. Kavmin bu zalim güruhun elinden Mekke'yi terk edip dağlara tırmandı. Senle beytin arasında artık hiçbir şey yok. Eğer sen İbrahim'in bu evini korumazsan biz onu korumaya güç yetiremeyiz. Ebrehe'yi sana havale ediyorum diyordu. Bu Abdülmuttalib'in duası dostlar tarihte kalmamalı. Adım adım Zilhicce'ye gidiyoruz. Rahman'ın misafirleri oraya varmaya başladılar. Kimisi gitti, kimisi de yakında gidecek. Bir duadır bu, bir dua. Her varan hacı Kabe'nin önünde duracak Abdülmuttalib'in rolünü oynarcasına, ya Rabbi çağın Ebrehelerini sana şikayete geldim diyecek. Bizim gücümüz yok, aciziz ama sen güçlüsün diyecek. Ebrehelere coğrafyalarımızı çiğnetme diyecek ve dua edecek. Bu Abdülmuttalib'in bize öğrettiği bir duadır işte dostlar. Ve samimiyetle yapılırsa Allah'ın izniyle icabet edilecektir. İcabet geliyor. Ebrehe'nin ordusu semada Allah'ın orduları tarafından taşlanıyor. Ebabiller Ebrehe'nin ordusunu yerle bir ediyor. Ve bölge insanı bizzat bu olayı müşahede ediyor. Görüyor, yaşıyor. Unutulmaz bir hatıra olarak belleklerine kaydediyorlar. O güne kadar saydıkları, kutsiyet atfettikleri Mekke'ye daha da fazla bir kutsiyet atfetmeye başlıyorlar. Saygınlığı artıyor Abdülmuttalib'in ve ailesinin. Gözler bu ailenin üzerinde odaklanıyor. İnsanlar diyorlar ki bu aile nasıl bir aile ki? Bütün olağanüstülükler bu aileden sudur ediyor. Zemzem kıssasını anlatacağız önümüzdeki ders. Abdullah'ın kurban edilişini anlatacağız. Hep bu olaylar üst üste gelince insanların zihin dünyalarında şu beliriyor. Bu aileden bir şey çıkacak. Bir şeyler olacak. Ne olacağını bilmiyorlar. Ama bir şeyler olacağını tahmin edebiliyorlar. Ne olacak dostlar? Alemlerin sultanı olacak değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gelişinin ayak sesleridir aslında. Ebabiller onu müjdeliyor. Abdülmuttalip onu müjdeliyor. Dillerdeki müjde Muhammed Muhammed diye yankılanıyor. Ve Kabe'nin yeni yapılmış duvarları bile ilk kez Muhammed sedasını duyuyorlar. Ne zaman? Miladi 605. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaşındayken daha nübüvvet yok ortalıkta. O yıl olaylar yılıdır Efendimiz için. Nasıl olaylar biliyor musunuz? Ali'nin Hatice'nin şefkatli kollarına bırakıldığı yıl o yıldır. Fatma'nın vahyin kızı olarak doğduğu yıl o yıldır. Allah Resulü'nün hakem olarak Kabe'de Hacerül Esved'i yerine koyduğu yıl o yıldır. Miladi 635 ve Kabe'nin duvarları artık o tarihi birikimi taşıyamıyor. Sel olmuş kaç kez, yangınlar olmuş kaç kez. En son Yemen'den kopup gelmiş arim seli Kabe'nin duvarlarını sarsmış. Ve insanlar düşünüyorlar. Acaba yıksak Kabe'yi yeniden yapsak? Allah'ın iradesi buna müsaade eder mi etmez mi? O gün bir olay, bir hadise duyuyorlar. Cidde'ye Yunanlı bir tüccarın gemisi sahile vurmuş. Geminin içerisinde inşaat malzemeleri var ve gemi artık Cidde'den ayrılamayacak. Bir heyet seçiyor Mekke. Gidin bakın. Gerçekten o geminin içerisindeki malzemeler Kabe'nin yeniden inşası için uygun mu değil mi? Heyet gidiyor Cidde'ye. Bir de bakıyorlar ki gemide inşaat malzemesi var. Geminin bizzat kendi kalıntıları Kabe'nin kerestesi için uygun bir malzeme. Bir de geminin içinden sağ kurtulan ya Yunanlı, Rum asıllı ya da Kıpti bir usta var. Allah iradesini hep müsbet yönde tecelli ettiriyor. Satın alıyorlar o malzemeleri, keresteleri ve ustayı Mekke'ye getiriyorlar. Şimdi iş Mekke'nin duvarlarını yıkmak, yeniden o yapıyı yükseltmeye kalıyor. Ama cesaret edemiyorlar. Diyorlar ki el sürersek ya Ebabiller bir daha gelirse, ya Allah bir azap gönderirse, ya büyük bir deprem olursa, bizi kasıp kavuracak bir ateş Kabe'den çıkarsa. O korkuları içerisindeyken içlerinden en akıllı olan biri diyor ki, yahu deneyelim, bir kerpicini yerinden edelim. Eğer Allah'ın iradesi müsbet yöndeyse Rabbimiz buna müsaade edecektir. Değilse yapmayız. Peki kim yapacak? Kim ilk taşı yerinden sökecek? Cesur biri olmalı. Bir kurbanlık o. Çok cesur biri olmalı. Allah Resulü o günler yok Mekke'de. O günler Mekke'nin dışında ticari bir maksat için bir sefere gitmiş. Kim seçiliyor biliyor musunuz dostlar? İleride Seyfullah lakabını alacak Halid bin Velid'in babası Velid bin Mughire. Nasıl bir cesaret anlayın işte buradan. İrsiyetten geçer cesaret. Seyfullah'ın, Halid'in cesaretini babasının üstlendiği bu rolden anlayın. Elini alır kazmayı, yavaş yavaş yaklaşır Kabe'nin duvarına. Bütün Mekke'de şehri terk etmiştir korkudan. Velid dualar eder bildiği kadarıyla. Bismike Allahümme der, Kabe'nin yaşlı duvarına bir kazma vurur, arkasına bakmadan kaçar. Olur ki bir şey çıkar diye, olur ki olumsuz bir tabloyla karşılaşırım diye. Koşa koşa gider, koca bir kayanın arkasında gizlenir. Bakar ki bir şey yok, iyi der, bir daha gelir. Bir kazma daha vurur, bir daha kaçar. Yine bekler, yine bir şey yok. Üçüncü kazmayı vurur, yine kaçar, bekler, bakar ki bir şey yok, tamam der. Allah'ın iradesi böyledir. Demek ki Allah Kabe'nin tadilatını bizden istemektedir. Koşun ey Mekkeliler der ve kazma üstüne kazma vurarak o yaşlı duvarları aşağıya indirirler. Temellere kadar inerler. Temelleri de yerinden söküp daha sağlam yapmak isterler ama ilahi otorite buna müsaade etmez. Temellerden yayılan sıcaklık ve insanı öldürecek kadar etkileyen bir koku onların oralara el sürmesine mani olur. Mekke anlar ki bize verilen yetki bu kadar. O halde biz temellere el sürmeden Kabe'yi yeniden inşa etmeliyiz ve başlarlar inşaya. Tam yarıya geldikleri zaman bir de bakarlar ki malzemeleri İbrahim'in temellerini karşılamayacak. Ne yaparlar dostlar? İşte o Hatim denen Hicri İsmail bölgesini Kabe'nin dışında bırakırlar. Yarım bırakacakları yerde Kabe'yi tamamlarlar, o bölgeyi dışarıda bırakır, yarım daire bir şekil çizerek tavafın o bölgenin dışından yapılmasını sağlarlar. Kabe o halde biter. Sıra Hacerül Esved'in yerine konulması meselesine gelir. Ve bir anda Mekke karışır. Her kabile böyle bir şerefin kendilerine ait olduğunu iddia etmeye başlarlar. En başta Ebu Cehil ile Velid İbni Mughire'nin kabilesi Beni Mahzum derler ki bu işin başından beri aktörleri biziz. O halde bu şeref bize ait. Beni Ümeyye der ki, hayır, biz Mekke'nin en soylu ailesiyiz. En zengin ailesiyiz. Bu şeref bize ait. Abdudar oğulları derler ki, hayır, yıllardır Kabe'nin anahtarlığı, örtüdarlığı kimdeyse Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefi de ona aittir. Beni Haşim ve beni Abdülmuttalip de derler ki, dedemiz Abdülmuttalip'in yaptıklarını unuttunuz mu? Bu şeref bize ait. Hazreti Ömer'in kabilesi Beni Abdudar, Beni Adi affedersiniz, Ömer gibi davranır. Nasıl? Kılıcını getirir Kabe'nin avlusuna dayar. Aramızdaki hakem bu kılıçtır der. Çünkü kılıçtan anlar. Celal sıfatı öyledir. Bakar ki Mekke'nin ileri gelenleri büyük bir sıkıntı baş gösterecek. Ve bir kavgaya dönüşecek, bir savaşa. Velid İbni Mughire ayağa kalkar der ki, ey Mekkeliler, hayır bir işi kan ile tamamlamayın. Biz Allah'ın iradesinin kontrolünde Kabe'nin duvarlarını yeniden yükselttik. O halde bu işi de hayırla neticelendirelim. Nasıl derler? Şöyle bir teklif ortaya atar. Bekleyelim. Kabe'den içeriye giren ilk insanı hakem olarak kabul edelim. Ve o ilk insanın, hakem olarak seçilen o insanın vereceği hükme de rıza gösterelim. Kabul mü? Kabul. Başlarlar beklemeye. Beklerler, beklerler. Uzaklardan biri görünür. Gelen kimdir dostlar? Gelen 5 yıl sonra Hira mağarasında alacağı ayetlerle İbrahim'in rolünü devam ettirecek olan Muhammedul Emin'den başkası değildir. Allah Resulü'nün gelişini görünce Mekke sevinir. Bir anda sevinç çığlıkları ve zılgıtları Kabe'nin duvarını yankılandırır. Her tanıyan onu görür görmez dillerinden çıkan cümle şu olur: El eminu ertedeynahu, el eminu ertedeynahu. O emindir, biz de o emin zatın vereceği hükme rıza gösteririz. Hiçbir şeyden haber yok Allah Resulü'nün. Geliyor, Mekkeliler önüne doğru koşuyorlar. Ey Muhammed diyorlar, şöyle şöyle bir olay oldu, biz de seni hakem olarak seçtik. 35 yaşlarında gençliğinin zirvelerinin sonlarına doğru olan biriyle karşı karşıyayız. Ve Mekke'nin en önemli meselesi şimdi ona arz ediliyor. Ne diyor Muhammedul Emin dostlar? Tereddüt mü gösteriyor? Hayır. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye birkaç karar mı söylüyor? Hayır. Biraz beni bırakın düşüneyim mi diyor? Hayır. Acaba şöyle yapsam uygun mu olur diye bir şeyler mi söylüyor? Hayır. Anında o mübarek lisandan çıkan cümle şu oluyor: bana bir bez getir. Bez geliyor. Allah Resulü Kabe'nin duvarının biraz uzağına seriyor. Mübarek elleriyle Hacer-ül Esved'i o bezin ortasına koyuyor. Şimdi bana her kabileden bir temsilci gelsin diyor. 10, 12 ya da 16. O gün Mekke'de yaşayan alt aileleri de sayarsak gelen temsilci sayısı. Her aile kendinden bir temsilci gönderiyor. Allah Resulü diyor ki, tutun uçlarını, bezleri. Her birisi o bezin ucunu tutuyor ve Hacer-ül Esved'i Kabe'nin duvarına doğru taşıyorlar. En son Allah Resulü alıyor Hacer-ül Esved'i. Büyük bir hürmet ile dudaklarını Hacer'in üzerine yapıştırıyor ve bugünkü yerine koyuyor. Çıkması imkan dahilinde olan bir sıkıntıyı Muhammedul Emin, avami bir tabir olacak affedin beni, tereyağından kıl çeker gibi rahatlıkla çözüme kavuşturuyor. İnsanlar bu meseleyi artık unuturlar mı dostlar? Yıllar yılı konuşuluyor. Bölge konuştuğu gibi o gün için Mekke'de olan tüccarlar kendi muhitlerine götürerek de konuşuyorlar. Ve her ağzını açan Muhammed diyerek açıyor. Vahyin 5 sene öncesi. Daha Kur'an insanların gündemine girmeden alemlerin sultanı insanların gündemine bir daha çıkmamak üzere giriyor. Gündem Muhammed olunca varılacak sahil de bellidir değil mi dostlar? O sahil nasıl neticeleniyor? 23 yılın sonunda hangi noktalara geliyor? Hepimizin malum. İşte Kabe'nin kısaca tarihsel süreci böyle. Ya Zemzem kuyusu, ya Abdullah'ın kurban edilişi, ya Haşim-i Emevi rekabetinin tarihi arka planı, ya dillerdeki müjde, onlar da bir dahaki derslere kalsın inşallah. Rabbim anladıklarımızdan, duyduklarımızdan, işittiklerimizden bizleri nasiplendirsin. Bizim de gündemimiz onun nur cemali ve bize bıraktığı o nebevi miras olsun. Gündemi Muhammed olanların varacağı yer bellidir. Gündemi Muhammed olarak atamak aslında hayat gemisinin güvertesine Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı geçirmektir. Güvertede Muhammed aleyhissalatü vesselam olursa o geminin varacağı sahil de bellidir. Rabbim bizleri o sahile ulaştırsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.